Տիկինզովինար շատուրախեն քայուհի ռադիո հանդեսի հյուրասրահում ձեզ սիրուն կալելու ով է հայուհին ձեզ համար նախ բարև ձեզ եւ բարևում եմ բոլոր մեր ընկերներին շատ հետաքրքիր թեմա է շատ սրտամոլ թեմա է ինձ համար երկար ժամանակ խորհել եմ դրա շուրջը ով է հայուհին հայուհին իսկապես արտասովոր էակ է ոչ թե նրա համար եմ ասում որ ես էլ հայուհի եմ այլ պարզապես ուզում եմ ֆիքսել իր ուղղությունը Հայուհին մի կողմից զուսպ է, ամաչկոտ, խոնար, մյուս կողմից շատ տոկուն է, խելացի է, խորհրդատու է, դիվանագետ է, որովհետև այնպես է խորհուրդ տալիս ամուսնուն, իմիջայելով իր կարծիքը հայտնելով, որ հետագայում, երբ ամուսինը իրականացնում է այդ գաղափարը, նրան թվում է, թե ինքն է դրա հեղինակը։ Հայուհին կարողանում է բարեկամական, ընկերական, հարևանական բոլոր կապերը այնպես իր ձեռքում պահել, Եվ այնպես ամուսնուն բոլորի մոտ բարձրացնել, ամուսնու երեսը պարզանել ինքն իր վարմունքով, իր աշխատանքով։ Այդ բոլորը դիվանագիտություն է, կանացի դիվանագիտություն։ Բացի դրանից, հայուհու մեջ կա զսպվածություն, հանդարտություն, ազնվական, ինչ-որ թաքուհուն վայել մեծություն։ Ես միշտ ասում եմ, որ անթաքավոր երկրում հայուհին միշտ ծնել է արքայազն։ Որևէտեւ հայուհին ինչպես էր երեխային սիրում, իր տղային ասում է մեր թագավորն է, կամ մեզ մոտ Արցախում շատ ընդունված է, ասում են մեր գեներալն է, գուցե եւ դրանից է, որ մեր տղաների մեջ մարտական բուրգին այդքան բարձր է։ Հայուհին նաև շատ նվիրված է իր ընտանիքին, իր երեխաներին։ Շատերս է ականատես եղել, երբ երիտասարդ կինը կորցնելով ամուսնուն, նա մեծացնում է մենակ իր զավակներին, իր պարկեշտ կյանքով, իր պարկեշտ վերաբերմունքով, վարք ու բարքով, աշխատում է, տքնում է, մեծացնում է իր զավակներին։ Ես չեմ ուզում սրանով խրախուսել այդպիսի վարքագիծը, որովհետև ցանկացած կին իրավունք ունի երջանիկ լինելու։ Ես ուղղակի ֆիքսում եմ իր ուղղությունը։ Այլ ազգության կանայք մտածում են իրենց կանացի երջանկության մասին և դա շատ բնական է։ Հաճախ կարող ենք լսել, երբ ինչ-որ հաղորդման ժամանակ ռուսկին ասում է իմ երրորդ համուսինը, իմ չորրորդ համուսինը, և նույնիսկ տարիքն առած կինը սպասում է նոր սիրո կամ նոր երջանկության։ Իսկ մեզ մոտ հայուհին ամենից առաջ մայր է, լավ տատ է։ Դերասանի կանանցից ինչ եք ժառանգել։ Ես ունեցել եմ շատ լավ տատիկներ, և հետաքրքիրն այն է, որ իմ երկու տատիկներն էլ գրել են Սաթենիկ անունը, թաքուհու անուն։ Սաթենիկ էր նաև իմ ամուսնու տատը։ Ես նույնիսկ իմ վերջին գրքում, հայուհին գրքում պատված ունեմ երեք Սաթենիկ, և այդ երեք Սաթենիկների հետ շփվելով ես շատ եմ հարստացել։ Երբ տարիների հեռավորությունից նայում եմ, ես ափսոսում եմ, որ որոշ հարցեր ես իրենց չտվի, որոշ բաներ ես իրենցից չպարզեցի, որոնք ավաղ հիմա չեմ կարող պարզել։ Իմ տատիկներից մեկը, մորս մայրը, Սաթինիկ Անաստասյանը, եղել է ազնվական ընտանիքի դուստր։ Նրա հայրը, Ներսես Անաստասյանը, Մարտակերտի շրջանի Գուսապատ գյուղից, եղել է հայտնի բուժակ, դեղագործ և Թարթար քաղաքում ունեցել է իր սեփական դեղատունը։ Եվ իր զավակներին նա կրթության է տվել։ Իմ տատիկ ավարտել էր Օրիորդաց գիմնազիան և նրա հեքիաթներով էր։ Այսինքն Թարթարում քաղաքում կար Օրիորդաց գիմնազիան։ Շուշիում է կրթություն ստացել և մենք մեծացել ենք նրա հեքիաթների, նրա երգերի ներքո։ Նա Տոնաշեն գյուղում էր ապրում և ամեն ամռան մենք գնալով Տոնաշեն վայելում էինք մեր տատի մտերմությունը, մեր տատի զրույցները, համով հոտով զրույցները, նաև շատ գեղեցիկ երգում էր, ես լսեցի մի անուշ ձայն, բայց ափսոս, որ հեքիաթ էր, երգում էր Ծիծեռնակը, մի քարյակ արտասանում էր այսպես արտիստական վերամբարձ առոգանությամբ, հետո սկսում էր երգել։ Այդպես արտիստիկ կին էր։ Այո, լավ գեղեցիկ ժանյակագործություն էր անում, մկրատով թերթից հետաքրքիր պատկերներ էր կտրտում, մեզ սովորեցնում էր ինչպիսին պետք է լինի օրիորդը, ինչպես պետք է իրեն պահի։ Մի բան երևի, որ մենք այսօր չենք անում մեր աղջիկների հետ, չէ՞։ Երևի իրավացի եք, մենք մտածում ենք, որ դա մեր փոխարեն անում է հեռուստատեսությունը, բայց ցավոք հեռուստատեսությունը նաև աղբ է։ Այո։ Իմ մյուս տատը, երկրորդ Սաթենիկ տատը, ճիշտ է, գրագետ չի եղել, բայց բնությունից օժտված է եղել հետաքրքիր վերլուծական մտքով, բոլորի խորհուրդներ տա։ Ունեցել է 4 հարց, բայց հարցներից ոչ մեկը առանց նրա մասնակցության դոշակ չի եփել, խնոցի չի հարել։ Ամեն ինչին ինքը պետք է մասնակցեր եւ բոլորի խորհուրդներ տա։ Հարուստ արմատներում եք։ Մի շատ հետաքրքիր հեքիաթ էր ինքը միշտ պատմում, որ այսպես կյանքի ուղեցույցի հավ մեզ համար։ Հեքիաթի հերոսուհին կարող էր միաժամանակ մի քանի գործողություն անել, ասենք իրենց կտրին նստած, բուրդ գզեր, երկեր, ոտքով ճոճանակը օրորեր և հետնել չրխկացնելով կշեր թրջուններին, որոնք գալիս էին հասած միրգը ուտելու, հետնել երկեր և ասում է նրա սիրահարվեց մի վաճառական, որը տարավ նրան և նա վաճառականին բարգեւեց բազում զավակներ և նրա հարստությունը բազմապատկեց իր խելքի շնորհիվ։ Այսինքն նա մեզ սովորեցնում էր մի բանով չբավարարվել, մի ուղղությամբ չգնալ, լինել զարգացած բազմակողմանի մարդ, լինել աշխատասեր և ամուսու համար լինել հենարան։ Այսպիսի տատիկներ եմ ես ունեցել։ Այսօր մենք կարողացել ենք պահպանել այս տեսակը, հայու այս տեսակը, ընտանիքին վիրյալ, երեխաներին, թոռներին, ամեն ինչ իրենով անող տեսակը։ Կարծում եմ հիմնականում այո, և քիչ չեն հայուհիները, որոնք հենց այդպիսին են, և հիմնականում այդպիսին է երևի գյուղերում ապրող մեր մայրիկները, տատիկները, ինչպես Տոլստոյն է ասում, ազգի ոգին պետք է փնտրել գյուղերում։ Մեր գյուղերը պահել են այդ բոլոր ավանդույթները, բնականաբար քաղաքը, քաղաքի ժխորը, քաղաքի երուզերը, նաև աշխատանքով զբաղված լինելը, այնքան էլ այդ հնարավորությունը չի տալիս կնոջը, որպեսզի նա նստի, վերլուծի իր կյանքը, իր զավակների հետ զբաղի։ Հետո կարծեք հիմա մուլուրակն ավելի արագ է պտտվում։ Այո, շատ ճիշտ եք, ժամանակը շատ արագացել է և հիմա 2-3 տարեկան երեխան այնքան բան գիտի, որ մենք երևի 9-10 տարեկանում գուցե հասու ենք եղել այդ տարիքում։ Իսկապես շատ արագացել է ժամանակի ընթացքը և աշխարհը, չգիտեմ, ուր է գնում այսպիսի խելագորույս վազքով։ Դարը ինչ մարտահրավերների առջև է կանգնեցնում հայուհուն։ Ընդհանրապես շատ ազգեր հայերի մոտ գնահատում են հենց ընտանիքի պաշտամունքը, և ճապոնացիներից, ռուսներից և շատ ազգերի ներկայացուցիչներից կարելի է լսել, որ հայ ընտանիքի օրինակը շատ օրինակելի է, իդեալական ընտանիքի օրինակ է։ Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք գլոբալիզացիայի հետ դրսից ինչ հովեր են փչում։ Տղամարդու և կանանց հավասարություն, անվանտակ, հաճախ, կարծես ուզում են խարխլել ընտանիքի հիմքերը։ Սեռական պատրաստություն։ Այո, ինչու ոչ, նաև դա։ Իհարկե, ընդունում եմ, որ կինը պետք է ունենա իր իրավունքները, կինը պետք է ունենա իր տեղը կյանքում, պետք է գտնի իրեն, իրացնի իր հնարավորությունները, ոչ միայն ընտանիքում դրսևորի իրեն, այլև աշխատանքի մեջ և հարգված լինի շրջապատի կողմից։ բայց դա չպետք է լինի իվնաս ընտանիքի։ Եվ ոչ ոք դեմ չէ, որ հայուհին մասնակցի հասարակական կյանքին, լինի պատգամավոր, լինի նախարար, բայց կինը մնում է կին, իհարկե ոչ։ Միայն խոհանոցով բավարարվող կինը ինձ թվում է հետաքրքիր չէ, ոչ միայն իր շրջապատի, այլ նույնիսկ իր ամուսնու համար, իր երեխաների համար, եւ շատ բան չի կարող տալ իր երեխաներին, անպայման պետք է զարգացած լինի բազմակողմանի եւ իրեն դրսեւորի կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Ինչից կուզենայիք զերծ պահել հայուհուն։ Հայուհին այնքան խելացի է, որ ինքը գիտի իրեն ինչ է պետք կյանքում։ Ամեն դեպքում կուզենայի զերծ պահել կոպտությունից, բռնությունից։ Կուզենայի մեր տղամարդիկ մի քիչ ավելի կնամեծար լինեին։ Այդ շատ ցանկալի է։ Ճիշտ է, մայրը սրբություն է ցանկացած տղամարդու համար, կինը նրա համար կարևոր տեղ զբաղեցնում, բայց չգիտես ինչու մեր տղամարդկանց թվում է, եթե իրենք հաջողանան կնոջը, եթե մեկ-մեկ ասեն դու այսօր գեղեցիկ ես, այս շորը քեզ սպասում է, հա, կարծես թե դրանից իրենք թուլանում են, բայց դա պետք է, կինը դրա կարիքն ունի։ Եվ կուզենայի, որ մեր տղամարդիկ ավելի կնամեծար լինեին։ Վերջին հաջողությունը որ լսել եք։ Ասեն, որ իմ ամուսինը իմ առաջին ընթերցողն է։ Եվ երբ նա ասում է այս գործը լավ է ստացվել, նաև ասեմ շատ խիստ քննադատ է նա, տեխնիկական կրթություն ունի, բայց նկատել եմ, որ տեխնիկական կրթություն ունեցող մարդիկ, մաթեմատիկները, ֆիզիկները շատ լավ են հասկանում գրականություն, եւ երբ նա գովում է ին որևէ պատկածքը, դա ինձ համար ամենամեծ հաջողություն։ Ինչ է ընտանիքը ձեզ համար եւ ունեք արդյոք իդեալական ընտանիքի մոդել։ Ինձ համար իմ ընտանիքը իմ հարստությունն է, իմ բերդն է։ Ունեմ երկու տղաներ, որոնք լավ մարդիկ են դարել, ես շատ ուրախ եմ դրա համար, երջանիկ եմ դրա համար, նրանք գործարար մարդիկ են, բայց երբ ես տեսնում եմ, ինչպես են նրանք վերաբերվում իրենց աշխատողներին, ինչպես են վերաբերվում իրենց շրջապատող մարդկանց, իրենց հոգում ունեն մաքրություն, արդարության զգացողություն, խիղճ, դա ինձ շատ է ուրախացնում։ Կարող եմ ասել, իմ տղաները իմ հարստությունն են, իմ թոռները իմ հարստությունն են, ունեմ 3 թոռնիկ, ավակ թոռնիկս Արեգը, որին ես զոնել եմ իմ գրքի առաջին պատմությունը, ոչինչ չափազանց չսիրես։ Ես այստեղ զրույցի մեջ եմ բռնվում իմ թոռնիկի հետ եւ նրան պատմում եմ իմ ծննդավայրի մասին։ Եվ նա հաճախ է ինձ ասում. «Տատիկ, ինչ կլինի ինձ տանես ձեր գյուղը»։ Նա դեռ փոքր է, ես դեռ նրան չեմ կարող ասել, որ իմ գյուղը այլևս չկա, ավերվել է, որը շատ մեծ ցավ է ինձ համար։ Ինձ համար հարստություն էին իմ ծնողները, ծնողների ընտանիքը։ Բայց դուք տեղադրել եք արդեն նրա սրտում։ Այո, այո, իհարկե։ Իհարկե։ Իհարկե, իհարկե։ Ընտանիքի մոդել շատ կան այդպիսի ընտանիքներ, շատ կան։ Ինձ համար ընտանիքի լավագույն մոդելը այն մոդելն է, երբ կինը եւ ամուսինը ժողովրդական խոսք ասում է, պետք է լուծի երկու եզների պես իրար հետ գնան։ Այսինքն մեկը չպետք է քաշի մյուսը խանգարի, պետք է հաշտ, համերաշխ, եթե ընտանիքում լինում է սեր, լինում է համերաշխություն, լինում է փոխադարձաբար հասկանալու, ներելու պահը, այդ ընտանիքի գործերը անպայման լավ են գնում։ Կինը ընտանիքում պետք է լինի խաղաղության աղամնի։ Նույնիսկ եթե ամուսինը բորբոքված է, նույնիսկ եթե ամուսինը բռնկված է այդ պահին, նա պետք է կարողանա այնպես պահել իրեն, նրան հանգստացնել, իսկ հետագայում թեկուզ լռելով այդ պահին։ Հա, այո, թեկուզ լռելով, թեկուզ ժպտալով, թեկուզ կատակելով անցկացնել այդ պահը, իսկ մի խաղաղ պահի վերլուծել այդ պահը ամուսնու հետ եւ իր կարծիքը հայտնել։ Լռելը, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, կնոջ համար մեծագույն արժանիք է։ Ես կարող եմ ասել, որ բոլոր տղամարդկանց դուր են գալիս այն կանայք առաջին հերթին, ովքեր կարողանում են լսել, ովքեր կարողանում են լռել։ Ասում են, չէ՞, կնոջը խոսեցնելու հազար ու մի ձև չկա մեկը, որ ստիպի նրան լռել։ Նույնիսկ այսպիսի մի անեկդոտան նման պատմություն կա, գուցե շատերը լսած լինեն, երբ լրագրողը հանդիպում է 90-ամյա զույգի, ամուսին հարցում է, լավ, 90 տարեկան ես, մի 70 տարի երևի ապրել ես, ես կնոջ հետ ո՞նց ես դիմացել, ասում է, շատ հանգիստ, շատ լավ, որևէտև նա խուլու համր է։ Կատակը կատակ, իսկ ընտանիքում ասացիք, կնոջն եք վերապահում ամեն ինչ, այդ խաղաղության աղավնում դերը։ Դուք երկու տղա ունեք, ուրեմն կրկնակի սկեսուր եք, և ինչպես է հաջողվում ստեղծել այդ ներդաշնակ հարաբերությունները հարսների հետ։ Ընդհանրապես հարսը թողնում է իր հայրական տունը և գալիս է օտար տեղ։ Պետք է անպայման տան մեծը, տան կեսուրը դա հաշվի առնի։ Մայրս միշտ ասում էր, մեծը պետք է միշտ զիջի, որովհետև ջահելը պետք է մեծանա, հասունանա, որպեսզի հասկանա ամեն ինչ։ Ժողովուրդն ասում է, աղամանն է պահում արդեն։ Հետո ոչ ոք կեսուր կամ հարս չի ծնվում պատրաստի, բոլորը դառնում են ժամանակի ընթացքում։ Պետք է իրար ներեն, միշտ առաջին քայլը պետք է անի մեծը։ Նա պետք է հարսին մեծարի, փայփայի, և եթե որևէ բան էլ հարսը այն չի անում, ինչ պետք է, նա նկատողություն չպետք է անի, նա պետք է հաջորդ անգամ իր քայլով, իր վարմունքով այնպես անի, որ հարսը կողքից նայելով օրինակ վերցնի։ Չեմ սիրել երբեք խրատ տվող մարդկանց։ Այսինքն այդ ներդաշնակ հարաբերությունների պատասխանատուն հենց սկեսուրն է։ Սկեսուրն է, այո, ընտանիքի մեծն է, նրանից է կախված ընտանիքի եղանակը, թե ինչպեսին կլինի։ Դուք ձեր կողքին հարսում եք, թե առանձին են։ Եղել է շրջան, երբ միասին ենք ապրել, միասին մեծացրել ենք առաջնեք թորնիկիս, հիմա փառք Աստծո, յուրաքանչյուրն ունի իր բնակարանը, ունի առանձին իր ընտանիքը, այն էլ ասեմ, որ դա ճիշտ է։ Ես դա խրախուսում եմ, որովհետև յուրաքանչյուր կին ինքը պետք է իր բունը ստեղծի, և ստեղծի իր ճաշակով, իր խելքով, ինչպես ինքն է ցանկանում։ Մենք իմ հարսների հետ հեռու չենք ապրում, իրարից մի 15 րոպե քայլելու ճանապարհ է, բայց ամեն իրար հանդիպելիս ժպտում ենք իրար շատ քաղցր և շատ մտերիմ ենք, հաճախ իմ հարսը… Իսկ թողների հետ շփմանը դա չի խանգարում։ Չէ, ինչու՞ պետք է խանգարի։ Բոլորը շաբաթ ուշակի օր, որ ընտանիքը շաբաթ կիրակի թորնիկները մերն են, շաբաթ կիրակի կարող են թողնել մեզ մոտ, երիտասարդները գնալ իրենց հաճույքների համար, նաև իհարկե անպայման տոնական ճաշերին ամբողջ ընտանիքը պետք է հավաքվի, ծննդյան տոներին ամբողջ ընտանիքը միասին պետք է լինի։ Միշտ իմ խոսքը, երբ ամբողջ ընտանիքը հավաքվում է, դա է լինում։ Մենք ժամանակավոր ենք, դուք պետք է համերաշխ լինեք, պետք է իրար հետ ձեռքի լինեք, և պետք է, երբ որ մենք չենք լինի, պետք է անպայման դուք շարունակեք այն բոլորը, ինչի սկիզբ մենք դրել ենք, այդ ավանդույթները պետք է շարունակեք։ Կյանքի այսօրվա ձեր փորձառությամբ, համատեղ կյանքի առաջին շրջանում, ինչ սխալներից, թյուրիմացություններից կարելի էր զերծ մնալ, ինչ չէիք անի, եթե այսօրվա խելքը փորձ ունենայիք։ Ես մի քիչ բնավորությամբ այնպիսի մարդ եմ, որ ամեն քայլ անելիս երկար մտածում եմ, այդ որ ասում են 7 անգամ չափիր, 1 անգամ կտրիր։ Գուցե ես ոչ թե սրբագրել, այլ ավելի ակտիվ կլինեի, որովհետև այդ տարիներին ես ավելի խոնար էի, ավելի ամաչկոտ էի, ավելի ներփակված էի, հիմա ավելի ազատ եմ ամեն ինչում, և արտահայտվելու մեջ, և գործողությունների մեջ, երևի ես մի քիչ ակտիվություն կավելացնեի այդ տարիներին։ Կեցեք, սրպագրելու բան չկա։ Ինչն է կարևորում կին տղամարդ հարաբերություններում, և այսօր ինչն է պակասում։ Երբ երիտասարդ էինք, այնպիսի մտայնություն կար, որ կարևորը սերն է, կարևորը սիրահարությունն է, բայց տեսնում ես, որ միայն դա քիչ է։ Շատ ընտանիքներ գիտեմ, երբ 6-7 տարվա սիրահարությունից հետո, 1 տարի համատեղ ապրելուց հետո բաժանվում են, այդպիսիները քիչ չեն։ Ընտանիքի հիմքում միայն սերը դնել դա շատ քիչ է, պետք է մարդիկ կարողանան իրար հասկանալ, իրար ըմբռնել մակարդակով, կամ գուցե ինչ որ մի ընդհանուր դաշտ ունենան, ծայրահեղություններ չլինեն, իրար հետ զրուցել, թեկուզ կարողանան իրար հետ զրուցել, իրար հետ լռել։ Շատ կարևոր է հարգանքը, սիրուց բացի կարևոր է, որ ընտանիքի հիմքում լինի հարգանքը իրար նկատմամբ, լինի իրար պահպանելու հոգատարությունը միմյանց նկատմամբ, ափսոսալու, փայփայելու, նաև զիջելու, ներել, ներելը մեծագույն արժանիք է։ Ներել նշանակում է հասկանալ։ Այո, այո։ Ինչ հասկանում են, նա ենք ներում։ Իհարկե, ներելը շատ մեծ արժանիք է, դա Քրիստոսահաճո արժանիք է, պիտի կարողանալ միմյանց ներել։ Երբեմն մի հասարակ բանի շուրջ կարող են վիճել, կարող են դուրդուփոց սարքել, կարող են նույնիսկ բաժանվել իրարից։ Դա ներելու սահման։ կարծում եմ կա, ամեն ինչի մեջ սահման կա, չպետք է հասցնել ծայրահեղությանը, որովհետև աստվածաշնչին մեջ էլ ասվում եմ, մեկ անգամ կներես, երկրորդ անգամ էլ ներիր, երրորդն էլ ներիր, չորսն էլ, հինգն էլ, վեցն էլ, յոթն էլ, բայց հետո երբ դիմացինը դա չի հասկանում, ուրեմն նա անուղղելի է, արդեն քո ներելով դու նրան չես օգնի։ Խոսեցինք աստվածաշնչից, դեր ամենօրյա հայրմերը ինչի մասին է։ Իմ ամենօրյա հայրմերը խաղաղություն խնդրելու հետ է կապված, խաղաղություն, խաղաղություն Արցախին, խաղաղություն Հայաստանին, խաղաղության մեջ մեծանան մեր թոռնիկները, Աստված պահապան կանգնել մեր զինվորներին, սահմանին կանգնած զինվորներին։ Գիտեք, վերջերս անընդհատ ես մտածում եմ, ինչ է մտածում զինվորը սահմանին կանգնած։ Եվ ես մի պահ պատկերացնում եմ, այն զգոնությունը, այն աչալրջությունը, այն լարվածությունը, այն պատասխանատվությունը, որ ունի սահմանին կանգնած զինվորը։ Եվ մտածում եմ, ինչ կլիներ, եթե այդ պատասխանատվությունը, այդ զգոնությունը, աչալրջությունը ունենար մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Ինչ պարտադիր է կանգնած լինես սահմանին, շարքային մարդուց սկսած մինչև երկրի ղեկավար։ Եթե ունենար այն ապրումները, այն զգացողությունը, ինչ ունենում է սահմանին կանգնած զինվորը, մեր երկրի գործերը շատ լավ կլինեին, այո, այո, այո, երկիր կունենայինք։ Եվ վերջինին, հարց կամ բարեմաղթանք ասեմ, ինչ խորհուրդ կտայիք այն աղջիկներին, այն հայուհիներին, ովքեր նոր պիտի ընտանիք կազմեն։ Նախ կատարին ճիշտ ընտրություն, 7 անգամ չափեն, 1 անգամ կտրեն։ Իսկ եթե արդեն հարց են, արդեն ինչ որ մեկի, թող այնտեղ տանեն միայն բարություն, սեր, շատ պահանջկոտ չլինեն, հաշվի առնեն եւ ժամանակները եւ իրավիճակը, սիրեն։ Երբ մարդուն սիրում ես, նաեւ ներում ես։ Սիրեն, լինեն ներուհամիտ, սիրեն իրենց ամուսնուն, սիրեն ընտանիքի անդամներին, սիրեն իրենց բալիկներին եւ խաղաղություն կլինի այդ ընտանիքում անպայման։ Եթե ընտանիքի հիմքում դրվում է սերը, բարությունը, հարգանքը, խաղաղությունն էլ լինում է։ Thank you.